Dzień dobry, minęła godzina czwarta. W zastępstwie Piotra Łodeja na trójkowy budzik zaprasza Bartek Gil. Trójkowy budzik. Prawdziwym budzikiem nic równać się nie może, o tym wiedział już Prince w roku 1984. To oryginalna wersja Nothing Compares to You na dobry początek tygodnia, końca tego tygodnia może, tak powinienem powiedzieć. A od nowego wraca już redaktor Budzik, mam nadzieję, że kleszcze zostawi w lesie. My mamy tutaj na przykład muchy, a muchy mają w trójce piosenkę dnia, już 4 po 4. Ostatnich prostych odbijamy w bok.

Może bez tych smyków, ale równie pięknie zaczął się całkiem niedawny, bardzo kameralny koncert WW w warszawskim Spatifie. To było 21 kwietnia. No i cóż, wyręczył mnie nieco redaktor Waglewski, ale dziś faktycznie piątek, 4 dzień maja, 124 dzień roku tego, który trwa, czyli 2018. Słońce znajduje się w znaku byka. Wzejdzie już naprawdę niebawem, bo o godzinie 5.01. Zajdzie o 20.06, a zatem to nie tak skomplikowane jak na tę porę wyliczenie. Dzień trwać będzie 15 godzin i 5 minut. Dziś imieniny Floriana, Grzegorza, Moniki i Władysława. Oczywiście świętującym składamy najserdeczniejsze życzenia. 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka, jak można się domyślić, bo imieniny Floriana, Dzień Hutnika także, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza. Wszystkie je będziemy dziś obchodzić. Oprócz tego obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Co tu dodać? Dzięki muzyce Johna Williamsa Gwiezdne Wojny to jeden z tych niewielu filmów, które bardzo dobrze można obejrzeć tak naprawdę słuchając tych filmów, kilku przecież w radiu. Pierwsze sygnały do budzika o dziwo spływają, to naprawdę niesamowite. Na przykład pan Stefan pisze, budzik stał się podróżnikiem, a podróżnik budzikiem. No taka karma, panie Stefanie, taka karma. Na to tak naprawdę odpowiada pani Małgorzata, pisząc na numer 71335, że przepiękne mają dni i noce w bieszczadzkiej krainie. Trochę może jak na Bieszczady zbyt ludnie, ale i niech reszta świata się cieszy naszymi odcieniami zieleni i błękitu, cudnymi zapachami kwitnących zdziczałych jabłoni. Dzisiaj w nocy 18 stopni, a my zaraz zajrzymy do prognozy, co tam pan synoptyk dla nas dzisiaj wypichcił. Pani Małgorzato, w tych Bieszczadach to proszę się tam rozejrzeć, może pod jakimś krzakiem z dojrzewającymi już chyba powoli jagodami gdzieś się budzik schował. Takie słuchy tu do nas dochodziły. Skoro były filmy zagraniczne, to może jakiś film polski puścimy. Zaczynam, bo to nie wchodzi, naciska, ogląda się z bliska. Dziś wszystko to daleko i blisko. Joka, woka, sroka, oka, nieważne. Każdy tu ma jazdę, niech zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Dalej po lewej ręce, cudów więcej, prędzej. Zaraz się zakręcę, będę tam teraz. Każdy z was może już wybierać. Kto nie chce zwiedzać, może czekać. Polegać na mnie warto. Proszę bardzo, za mną tu się wchodzi. Porusza, cisza, dusza się śmieje. Joka, poka, poka, poka, nieważne. Każdy tu ma jazdę, ja zawsze razem z moim pojazdem. I ja wiem, że Len, Len jest fantastą. Pisze, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi. Dla mnie obrzydliwi, zbyt wyraźni, hałaśliwi. Widzę ich zbyt jasno i ciasno. Kiedy będę chciał zgasnąć, to moja kabina. Moja machina, to moja dziedzina, zaczyna. Swojego brata w liczbie 2 plus 1. Jestem pewny, że go znacie. Kto jest wróg, a kto przyjaciel? Nie posiądzie na tym lądzie takiej wiedzy, bo nieznane kategorie to. Więc otwieram kolekcję, poproszę o projekcję. Czujcie się jak w domu, komu zinu, komu dymu. Kiedy czas nastanie, usłyszę pukanie bani i przypłonie w mini. Ukojenie w moim filmie. Przecież było to tak dawno, ten świat, który otaczał mnie bańką, kolorowanką. Widzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi start. Jego jazda gaśnie, nie na zawsze. Potem zlotem, błędem, zapędem, sim swędem. Przez szufladę pełną marii, rapowe katarsis. Oczyszczona strona barwy tej kameleona. Coraz dalej, stale i wspaniale. Usłyszałem swoje żale, ale chyba było warto. Więc lubi spalto, ta ma się kręci. Słyszę nasze chęci w pamięci. Wierci dziurki od tej rurki. I krach, gdzie jest złoty, a gdzie piach? Jak na teraz, odpowiedź jest w sześciu literach po bajerach. Ciąży, krąży igła wokół rowka, aż skład się wreszcie na myśli. To H. Już prawie 24 minuty po godzinie 4:00 i pora zajrzeć do trójkowego, budzikowego kalendarium. Budzikowe kalendarium. Na dobry początek trzy krótkie wybrane wydarzenia z historii. W roku 1780 w południowoangielskim Epsom po raz pierwszy odbyły się słynne derby, czyli tradycyjne wyścigi konne. Pierwszy na metę przybiegł diomet Sir Thomasa Charlesa Benbury'ego pod jockeyem samym Arnulem. W roku 1817 urodził się Florian Cehenowa, kaszubski działacz społeczny i narodowy, pisarz, publicysta, wydawca, badacz folkloru i języka kaszubskiego. Był twórcą pisowni kaszubskiej i pierwszych kaszubskich utworów literackich, a także lekarzem. W latach 60. XIX wieku wydał kilka śpiewników, katechizm luterański, porady lekarskie oraz napisaną po niemiecku gramatykę języka kaszubskiego. Zmarł 26 marca 1881 roku. A w roku 1806, nieco wcześniej niż pan Florian, urodził się Hadża Abdullah Ansari, perski poeta i mistyk, który pisał choćby i takie słowa: na widok twojej twarzy tak blisko tęsknotę i śmiałość poczułem, zupełnie jak ćma, co do świecy płonącej się zbliża. Przyjdzie dzień, gdy z tej klatki żałosnej dane mi będzie wyfrunąć. Wtedy jak sokół królewski swe skrzydła w locie rozwinę.

Na poezję Jan Saligo to ciekawe. W tym samym czasie pan Piotr, życząc miłego dnia, odpowiada poezją arabskiego poety Adonisa. Idę bez kwiatów, bez pól, idę bez pór roku. Nie posiadam niczego w piaskach, ni w wichrach, ni w świeżości poranków. Starczy tego kącika poezji w trójkowym budziku. Pora spojrzeć, co też dzieje się w pogodzie. A noc, bo ta jeszcze chwilę potrwa. No cóż, w nocy na północnym zachodzie i południowym wschodzie zachmurzenie mało i umiarkowane, na ogół bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie na Kujawach, Pomorzu Wschodnim i Warmii do 40. Temperatura minimalna od 4-5 na Wybrzeżu, Pomorzu i Północy Wielkopolski do około 10 w centrum i 13 stopni Celsjusza na wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, głównie z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90, lokalnie do 100 km na godzinę. Oj, wiało trochę tutaj faktycznie nad Wisłą w Warszawie, no tak już ze 2 godziny temu powiedzmy. W dzień na wschodzie i południowym wschodzie Polski oraz na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza miejscami na północy do 19 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych w czasie burz, pory wiatru do 60 km na godzinę. Kto tu pisze do trójkowego budzika? Zaraz spoglądamy w skrzynkę, a to na przykład pan Jurek Żeglarz Ahoj prosi o utwór Depeche Mode. Nie mogłoby być inaczej w przypadku pana Jurka. Nie słyszeliśmy się w trójkowym budziku. Mam wrażenie, od stycznia wtedy pogoda także i nad Zalewem Zegrzyńskim musiała być nieco inna. You stumble in my footsteps. forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, you stumble. Try walking in my shoes. If you try walking in my shoes, try walking. No proszę, o dziwo jednak kilku słuchaczy próbuje chodzić w redakcyjnych butach o tej porze, będąc już na nogach, na przykład mailowo budzik@polskieradio.pl. Pan Wiktor donosi, że wcale nie pas, że praca od rana, a noc nieprzespana, to naprawdę w tych samych butach możemy pochodzić, panie Wiktorze. Pani Kinga także podnosi rękę do góry, pisze, że już nie śpi, miłego dnia wszystkim nam życzy, wzajemnie pani Kingo i Niki Forśle, gorące, bo spod pieklisk nad dołami jasielsko-sanockim serdeczności. SMS-owo także ciszy nie ma, tutaj pytanie dość zasadne od pana Roberta, czy ktoś jeszcze jedzie rano w Tatry, bo pan Robert już w drodze z Rzeszowa i dziś napierać będzie na Kościelec. Zatem jak ktoś zobaczy napieracza na Kościelec, to niechybnie nasz słuchacz Robert, proszę od nas pozdrowić. A my tymczasem bawimy się w naszą budzikową zabawę. Trzy na raz. Co też może być punktem spotkań, czymś zbiorczym dla trzech najbliższych piosenek? Co je łączy? Jaka myśl przewodnia? Jaki tekst, jakie myśli? Co tu może się dziać? O co tu może chodzić? Proszę pogłówkować. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok

No i jest. Czujni, uważni, jak zwykle słuchacze trójkowego budzika wiedzą doskonale, o co tutaj chodziło. Pani Marta SMS-owo donosi, że to kawery. To prawda, tutaj chyba wolimy określenie dawnych wspomnień, czar odświeżony po latach. Najpierw przez Darię Zawiałow, później Krzysztofa Zalewskiego i na końcu przez zespół Big Day. Brawo, brawo, gratulacje. Zaliczamy panią Martę do grona obudzonych. Pani Małgorzata natomiast kontynuuje wątek budzika w Bieszczadach, pisząc, że raczej nie pożałuje pan budzik, a jeśli z przyzwyczajenia obudzi się o bladym bądź różowym świcie, to w nagrodę koncert specjalny Ptasiego Radia go czeka. Jagody, czyli nasze borówki, dopiero wyłoniły się spod śniegu na Połoninach, ale jak tak dalej pójdzie, to wkrótce będą dojrzewać. A ponadczasowy nalepa też z okolic świetnie się wpisuje w leniwy czas majowy. Oj, tak, tak. Co do jagód borówek, to na Pustewnym pod Radegastem w okolicy czeskich Trojanowic, co miałem przyjemność parę dni temu sprawdzić, te wasze borówki, pani Małgorzato, to już przekwitają tam chyba nieco szybciej. Wszystko się pod tym względem przynajmniej dzieje. A skoro polsko-czeskie powiedzenie głosi, że maj czas laski, to i w majowym budziku piosenek o lasce, niekoniecznie tej niebieskiej, dziś zabraknąć nie może. Całe na szczęście i cały dla mnie świat, bladyńko. On był pierwszy, co posiadł miłość mojej kwiat, bladyńko. Wśród nocy ponurej ja marząc o nim płaczę i szlocham. Choć on nie jest bogaty i piękny, ale cóż, ja go kocham. Ten babyta bije mnie jestem na dnie. Zabiera mi pieniądze, pije nocy dnie. Ale ja go mam w swych zmysłach, mam w swej krwi. Gdy się zbliży, każdy nerw w mem ciele drży. Tylko spojrzy na mnie już, rozchyla usty mych klucz. Ja go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi. Choć on człowiek podły, zły, a wepchnąć dusz brak mi sił, więc ronię łzy. Taka dola los mój psi, że go mam w swej wrzącej krwi. Szaleństwem jest dla mnie porzucić go, choć tak radzą ludzie. Bladyniko, przecież on mnie zdroszy nad życie, więc sił brak, dobrzy ludzie. Bladyniko, wszak każda kobieta potrafi zrobić wszystko, gdy kocha. No więc czyż ja nie jestem litości waszej godna, choć trocha. Wciąż przeklinam, bodaj szczezł, nie szczędzę łez. Lecz krzyknie choć, idę z nim jak wierny pies. Ja go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi. Kto zaś nie czuł tego, śmieje się i drwi. Lecz ten nie wie, co to jest miłości krwawy. Wam, że ja go mam w swej wrzącej krwi. Niech więc każda z dziewcząt drży, by nigdy nie opętał jej te sny. W piersi grot zatruty tkwi, gdy się kogo ma w swej krwi. Przecież ja go mam w swej krwi. Ale! Ole, pani Barbaro, Barbara Rylska, tak wpisuje się w nasz temat majowy, maj czas laski, do którego oczywiście jeszcze będziemy dziś wracać. Kilka odpowiedzi, sugestii, co mogło łączyć minione już trzy piosenki. Jeszcze się zdążyło pojawić, pani Kasia ma bardzo słuszną, wydaje mi się, myśl, pisząc tak, dzień dobry o świcie, myślę, że te nuty mogą kojarzyć się z wiosną, ewentualnie świt urodził się w budzikowej Łepetynie. Świt faktycznie za oknem się urodził, a piosenki z wiosną, no faktycznie, teraz jak na nie spoglądam, zdecydowanie, pani Kasiu, zgadza się. Piotr z Częstochowy pisze, że wreszcie po raz pierwszy zdecydował się, jest skowronkiem z natury i słucha od lat. O, proszę, jakie tu wyjście z szafy po latach następuje. Gorąco pozdrawiam z trasy do Szwecji o pięknym poranku. A Nadia pisze, że jest właśnie z tatą w trasie tirem i prosi o jakąś piosenkę Taco Hemingwaya z dedykacją dla taty właśnie, taty Tomka, który bardzo lubi jego muzykę. No to coś do tira w sam raz. Czarny Peugeot 407 wnet przecina czarną dolinę. Jadę szybko, myśli jeszcze szybciej, 100 na godzinę. Nie wiem jak za pieniądz wierszy mam zbudować rodzinę. Lecz nie chcę Fryderyka, chcę otrzymać Nobla nim zginę. Kowal swego losu, boskich hepajstosów nie winie. I nie zamierzam czekać, aż tu każdy oszust przeminie. Precyzyjność jakbym kroczył po linie. Zapęd lepkę na słuchawkach, no i obudź się przy mnie. Komplementy od raperów, w sumie nie wiem co myśleć. Na koncertach las rąk, strach w lesie tym niknie. Senny wokal z trójkąta ciągle się niesie. Wybitnie odbija echem, ale bańka hajpu kiedyś mi pryśnie. Proszę cię, polej mi sol badeiny, choć dzisiaj wypiłem już 4 tabletki. Trójkąt warszawski otoczył salony, więc jestem jak cowboy z westernu spaghetti. Razem z rumakiem pędzimy uparcie, więc słuchaj jak śpiewam od zera do setki. A potem przesłuchaj od setki do zera, bo o to w tym chodzi, że trzeba zapętlić. Ćwierć wieku minęło, pamięć poszarpana jak obraz kasety wideo. Słucham bicia twego serca przez plugawe stereo. Już koniec przedstawienia, to była umowa o dzieło. To ja sobie umrę. A ja tak. Ja. Tu